राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आज है विशेष ध्यान देने की, मैं शरीर नहीं हूँ, ये बात याद रखनी है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर माँ के पेट में बना है और मरे तो यही छोड़ कर जाएंगे। मैं परमात्मा का अंश हूँ, शरीर प्रकृति का अंश है। शरीर मेरा नहीं है, मेरे परमात्मा है। शरीर मेरा हो तो मेरे साथ में रहे, परमात्मा सदा मेरे साथ रहते हैं, कभी मेरे से वियुक्त होते ही नहीं और शरीर साथ में रहता ही नहीं। बालक बना रहा, कभी जवान नहीं रही, कभी बूढ़ा रहा, कभी विद्वान रहा, कभी मूर्ख रहा, कभी बीमार रहा, कभी ठीक रहा, ये बदलता ही रहता है। और मैं ना बीमार होता हूँ, ना बूढ़ा होता हूँ, ना धनी होता हूँ, ना निर्धन होता हूँ, ना मूर्ख होता हूँ, ना पंडित होता हूँ। मैं तो सत्स्वरूप परमात्मा का अंश हूँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी अविनाशी हो, ये प्रकृति अंश विनाशी है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन है, ये चेतन है, ये जल है, मैं चेतन हूँ, ये मैं चेतन हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल अमल दोष नहीं दो, ये दोष सब भरे हुए इसमें काम है, गोदोर ये शरीरों में है, मेरे में नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। और शैल सूर्य ये दुखालय है, तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। मेरा शरीर होता है तो मेरे को शरीर मिलने पर दूसरे मिलने की इच्छा होती ही नहीं। परमात्मा से मिल जाता हूँ तो दूसरे मिलने की इच्छा रहती ही नहीं, होती ही नहीं कभी। तो शरीर मेरा नहीं है और मेरे कहने में भी नहीं है। हम शरीर को गोल बना ले, मजबूत बना ले, विकार रहित बना ले, बीमारी रहित बना ले, हाथ की बात नहीं है। चेष्टा करते हैं, दवाई देते हैं, पत्ते रखते हैं, कुपत्ते का त्याग करते हैं, परंतु फिर भी बीमार हो जाता है। कम से कम कम से कम कम से कम शरीर मेरे हो तो मरण देते ही नहीं, क्यों मरने शौक किसी है ही तो शरीर को मरने देते। और दुखालय है सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ऐसे दुखों घर है। दुखालय वशासनम नाभिमंत्री महात्मा न संसिद्धि परमांगता, दुखालय शरीर को प्राप्त नहीं होते। तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को जानने वाला हूँ, शरीर मेरे को नहीं जानता, मैं शरीर को जानता हूँ। यह जड़ है, जानने में आता है, मैं जानने में आता नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, शरीर जानने में आने वाला है, तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। तीसरी बात और एक, मैं शरीर न हूँ, मेरा शरीर नहीं है और मेरे लिए शरीर नहीं है, मेरे लिए शरीर नहीं है, ये शरीर संसार के लिए है। कहते हैं बात ऐसी, संसार दुर्लभ मानुष देगा, मन शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ साध सुलभ गरीब बाबा, तो शरीर को दुर्लभ बताया है, तो दुर्लभ शरीर ढंग से होने बताया है, दुर्लभ बताया है विवेक को, इसमें विवेक शक्ति है वो दुर्लभ है, वो प्राप्त हो गई तो ये शरीर दुर्लभ नहीं है। शरीर मुक्ति होती नहीं, शरीर का बंधन होता नहीं, शरीर तो मर जाता मिट्टी हो जाती है, मिट्टी विष्ठा राख तीन होते शरीर बाढ़ दो तो राख हो जाएगी, ऐसे पड़ जाओ कीड़ा पड़ जाएगा, जानवर खा तो विष्ठा हो जाएगी, शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, मेरे साथ शरीर नहीं रहा, मैं शरीर के साथ नहीं रहा, और भगवान मेरे साथ रहे, नरकों में जाओ तो भी साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भी साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भी साथ में, मेरे साथ रहे, सर्वशिक्षा हमारे संदिशा सब के हृदय में रहता हूँ, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अनुतिष्ठति, सब के हृदय परमात्मा रहते हैं, और शरीर साथ रहते ही नहीं, बालकमा साथ रह गया, आप सब विचार करो, बालकपने को आपने छोड़ा गया, बालकपने छोड़ दिया आपको तो बालकपने को जवानी हो गई, बूढ़ा हो गया मर गया, आप न बूढ़े होते न मरते हैं, आप होते बाल में ऐसा कैसा काम करता था, जवानी में ऐसा करता था, वृद्धा में ऐसा, आप अलग है, मैं बालक था तो वैसे रहता था, तो आप बालक थे नहीं, बालक शरीर था, तो आप शरीर नहीं है, त्रिकोण में कभी शरीर पहले नहीं थे, अब भी नहीं है, अभी शरीर नहीं है, शरीर पैदा हुआ माँ के पेट में और मर जाता है, मुर्दा यहीं पर रहता है, इस वजह से आप शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं है, शरीर आप नहीं है, शरीर आपके साथ नहीं है, शरीर आपके साथ नहीं, आप शरीर के साथ नहीं हो, शरीर हरदम बदलता है, आप बदलते नहीं, आप कहते तो मैं वही हूँ जो बालक में बात था, शरीर बालक था, अगर छोटी अवस्था में देखे तो आज पहचानेगा नहीं, इतना बदल गया, पैसा भी नहीं आता, और आप वो ही हुए जो बालक में था, मेरी जमाने में वही वृद्धावस्था में हूँ, तो आप शरीर नहीं है, शरीर को जानने वाले हैं, ये खूब अच्छी तरह से समझ लो, पक्की बात है, एक देहाभिमानी नहीं शरीर प्राप्त बनती, कहावत आती है देहाभिमान कोई सब दोष होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दम्भ पाखंड सब शरीर के साथ मानने से होते हैं, शरीर से अलग हो जाए तो ये दोष हो ही नहीं, ये सब कल्याण वाली पुस्तक उसमें बताती नई बात नहीं, उसमें नई बात यही बताई है कि सब दोष इतने शरीर में होते हैं, शरीर के विभाग में ही होते हैं, शरीर स्थोपित न करोती न लिपित है, अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थोपित कौन से है, न करोती न लिपित है, शरीर में स्थित रहता हुआ करता नहीं होता, लिपित है भोगता, कर्तव्य होता होता ही नहीं, कर्तव्य होता शरीर होता है उसको अपना मान लेता है। इस वास्ते उसमें लिखा है कर्तव्य होता को स्वीकार ही न करे, कर्तव्य होता बैठे हुए नहीं स्वीकार ही न कर। हमें कर्तव्य होता हो ही नहीं, मैं उसको बताता है अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप करे अध्यारोप, पहले शरीर को अध्यारोप करे पर मैं अध्यारोप करे ही नहीं, पहले से ही अपने बाहर है ही सही है, आप मेरे साथ है नहीं, प्रति क्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, आप युगांतर युगांतर बदलते ही नहीं, आप सदाई कहीं जुड़े जाओ वैसे वैसे वैसे वैसे रहते हो, क्योंकि सास परमात्मा के अंश हो आप, ये प्रकृति का अंश है, ये बदले बिना रहता ही नहीं, आप कभी बदलते ही नहीं, जो ये नाशवान है आप अविनाशी है, ये जड़ है आप चेतन है, आप आनंद सुख राशि है, ये दुखालय है, इस बार शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा भी नहीं और मेरे लिए भी नहीं, ये शरीर संसार का और संसार के लिए है, शरीर से तो सेवा करो, ये सेवा करने के लिए है, सेवा मनुष्य ही कर सकता है और कर नहीं सकता, ये जंगम और स्थावर दोनों भी सेवा कर नहीं सकते, सेवा आप ऋषण ले सकते हो, पत्ता ले सकते हो, पुष्प ले सकते हो, फल ले सकते हो, पर वृक्ष सेवा नहीं कर सकते, पशु पक्षी भी सेवा कर नहीं सकते, पशुओं से दूध भी लेते हो आप, बेम भी लेते हो, ऊन भी लेते हो, जट भी लेते हो, पर वे स्वयं भेड़ बकरी आदि सेवा करते नहीं, सेवा करने का मौका ये शरीर को ही है, मनुष्य शरीर को ही है, तो मनुष्य शरीर है सबकी सेवा करने के लिए, अपने लिए नहीं है, सेवा का फल होगा वो अपने ही होगा, सेवा की जो शुद्धि होगी वो अपने को होगी, और सेवा दुनिया की होगी अपने लिए होगी, अपने काम का नहीं, तो सेवा मैं नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होगी तो जड़ के द्वारा नहीं होगी, जड़ के त्याग से होगी, शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जड़ शरीर से चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, शरीर के साथ संबंध विच्छेद करने चित्त में नहीं प्राप्ति होगी, शरीर के द्वारा नहीं होगी, इस बार शरीर अब नहीं है, तो मोक्ष द्वारा बताया है ना, गीता में भागवत रामायण में आता है ना, ये मोक्ष का दरवाजा है, तो मोक्ष का दरवाजा विवेक है, विवेक वो महिमा विवेक की है, ये सूर्य नहीं है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन नहीं पर लोग तुम्हारा, साधनों का घर है तो साधनों का घर है विवेक, विवेक इसमें जागृत होता है, तो शुभ पक्षों में विवेक केवल अपने शरीर निर्वाह करता है, घाम लगे तो छाया में चल जाए, सी लगे तो किसी का सहारा दे दो, केवल शरीर निर्व का ज्ञान होता है, मुक्ति कैसे होती है ये होता नहीं, गाय का गोबर भी शुद्ध है, गोमूत्र भी शुद्ध होता है, खूनों से उड़ी हुई रेती भी पवित्र होती है, परंतु मुक्ति नहीं होती, इतना पवित्र है खूनों से रेती निकले वो भी पवित्र करे, भागवत ने दो दिन बताया भगवान ने सिर्फ गाय खुदारी रद्दी लगी हुई है, तो रद्दी वो धुल का धुनी शाम को जब व्यायाम आती है वो सब होता है पवित्र समय मैं ब्याह कर दू। राम जी का ब्याह गोधुरी में हुआ है गाया होने के समय तो गौओं के रस है रज वृत्ति वह भी पवित्र होती है गोपुत्र पवित्र होता है गोते गंगा जी के पास है और गोबर लक्ष्मी जी के पास है ऐसी है परंतु मुक्ति नहीं कर सकती बोली ये मुक्ति करने का दुर्वता यही है जब वो मुक्ति करने का दुर्वता संबंध शरीर में विवेक है विवेक वो विवेक शक्ति की महिमा है मनुष्य की महिमा जितनी आई है वो सब विवेक की है शरीर ही नहीं है सुसरी नहीं है यह तो मर जाएगा या ये मिट्टी लोग मर जाएंगे इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूँ मैं शरीर नहीं हूँ आप शरीर से शरीर तो छूट जाता है मर जाता है हाँ मर जाते हैं देवताओं में वृक्ष में राक्षसों में भूत में प्रेत में पिशाच में कई जाते हैं चौरासी लाख धूनी में शरीर नहीं रहता कोई शरीर साथ नहीं रहता चौरासी लाख धूनी शरीर मिला कोई शरीर साथ नहीं रहा और भगवान ने साथ छोड़ा ही नहीं वो अपना है भगवान है अपना शरीर अपना नहीं शरीर मैं नहीं और मेरा भी नहीं और मेरे लिए भी नहीं तीनों बातें ये नए संसार के लिए है धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद ये सब संसार का उपकार करने के लिए सबको सुख पहुंचाने के लिए है तो शरीर है दूसरों के लिए अपने लिए काम करने अपने लिए काम का ही नहीं है अपने लिए इसे त्याग काम का है जड़ चीजों का त्याग करने से चिन्मयता की प्राप्ति होती है जड़ चीजों के द्वारा नहीं होती जड़ चीजों के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती चेतन की प्राप्ति चिन्मय है जड़ त्याग से होती है तो सही मैं नहीं हूं ये त्याग है मैं सही नहीं हूं सही रहते हुए सही रहते हुए त्याग कैसे करे आप कपड़ा पहनते हैं तो आप कपड़ा हो जाते हैं क्या वासना से जीर्णा नहीं नवाने के नाती जिन कपड़ा छोड़ दे पुराने पुराने को छोड़ दे नए कपड़े पहनते हैं ऐसे नए शरीर धारण कर देते हो जैसे कपड़ा आपका स्वरूप नहीं है ऐसे ही आपका शरीर नहीं है ये भोगाय धर्म शरीर ने कहा है जैसे रसोई घर होता है तो भोजन करने के लिए वहां जाते हैं जैसे पंडाल है तो सत्संग करने के लिए है ये अपना स्वरूप थोड़ा ही है ऐसे भोगा इतना शरीर रसोई घर इतने भोग करने के लिए शरीर मैं नहीं मेरा नहीं मेरे लिए तीन बात है शरीर मैं नहीं शरीर मेरा नहीं शरीर मेरे लिए नहीं यह खूब समझो समझने की बात है अकल आ जाती है और शरीर से अलग हो जाए तो दो सब छूट जाएंगे एक नई बात में यही बात लगी है शरीर के साथ संबंध न रहे तो कोई दोष नहीं आता है सब दोष प्रकृति में है प्रकृति अंशिश में है आप में कोई दोष नहीं है आप निर्दोष स्वरूप है इस बात से आप शरीर नहीं है आपका शरीर नहीं है आपके लिए शरीर नहीं है सिर्फ संसार के साथ शरीर एकता शरीर की संसारी कृत्यालक पावक दुर्गंध समीरा पंच रत्न दे आदम शरीर तो पंच रत्न संसार है उसे शरीर की अलग है हम अलग है हम परमात्मा गण से ये प्रकृति गण से ये जड़ गण से हम चेतन ज्ञान से हम चेतन स्वरूप है ये जड़ स्वरूप है हम अविनाशी है ये नाशवान है हम चेतन है ये जड़ है ये दुखाद है हम सुखराशि आनंद सुखराशि है तो शरीर मैं नहीं मेरा नहीं मेरे लिए नहीं तीन शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है आपका है तो आप इसको बीमार मत होने दो कम से कम मरण दो तो मत और नहीं तो कोई आपका तो मैं तो मेरा गान मेरी चीज तो वो है जो मर जाओ तो मर जाओ छोड़ दो मेरा नहीं मेरे लिए भी नहीं है ये मेरे लिए बात आती बहुत ही मन से मुक्ति हो जाती है तो मेरे लिए है विवेक शक्ति महिमा विवेक शक्ति की है इस बात शरीर में नहीं हो मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है शरीर से उपकार करो अपने शरीर के लिए काम करता है वो फंसता है जन्म भर में चल रहा है शरीर रुपया पैसा जमीन जायदाद घर ये सब प्रगति का है सब औरों के लिए है पशु पक्षी में है तो औरों के लिए मुझे समझ में इस बार से पशु बुद्धि में मान जाई सुखदेव जी महाराज ने अंत में कहा परिषद को कि पशु बुद्धि में मान जाई इसको पशु बुद्धि का जोड़ दे ये पशु बुद्धि है कुत्तो देख कुत्तो घूर रहे हो मैं मरतू गए ये कुत्ते का अभिमान होता है पशु बुद्धि में मान जाए ये पशु बुद्धि है मैं शरीर हूँ ये पशु बुद्धि शरीर मैं नहीं शरीर मेरा नहीं शरीर मेरे लिए नहीं संसार की सेवा के लिए है संसार सेवा लिए तो मुक्ति अपनी हो जाएगी इनकी सेवा में लगा दो दूसरों सेवा में तो उसका फल अपने जो लगा ये विचार है ये धन भी सेवा में लगा दो जमीन जायदाद भी सेवा में लगा दो क्यों सेवा के लिए ही है ये अपने लिए नहीं है मनुष्य शरीर प्राप्त कर गए सेवा से विमुख हो तो क्या करोगे फिर ये चीज मजबूत है रुपया पैसा है पास में ये भी दूसरों की सेवा के लिए अपने लिए नहीं है ये अपने भोग के लिए नहीं है भोग और संग्रह दो वृत्ति है पत्रकारे भोगेश्वर्य प्रसन्नता नाम तया वृत्ति सब दोषाद बुद्धि समाज और नवी दीजिए थे इकट्ठा शरीर ऐश्वर्य करना भोगेश्वर्य इकट्ठे करना ऐश्वर्य भोग भोगना भोग है भोग में और संग मार सकती है पतन होता है एक और बात है ये जड़ चीज है जो मन शानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी ये प्रकृति अंश प्रकृति में स्थित रहता है खेलता है ये ईश्वर अंश है ईश्वर में नहीं रहता प्रकृति में रहता है ये कपूत है कपूत चीजें सपूत है चीजों तो प्रकृति से पैदा प्रकृति में रहती है प्रकृति था नहीं कस होती है मन मेरा है बुद्धि मेरी है बेईमानी आई है इसमें मन को अपना मानना शरीर को अपना मानना बुद्धि को अपने मानना अहंकार को अपना मानना ये बेईमानी है ईमानदारी नहीं है ये प्रकृति है महान तत्व अहंकार है इस वास्ते सावधान जाओ भाई मानव शरीर में सावधान होने के लिए बहुत बढ़िया अवकाश है ये अवकाश मनुष्य शरीर में ही है और जगह नहीं मिले इन बात से शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है सर प्रकृति का अंश है संसार का है संसार सेवा के लिए है। एक शरीर में 2 रुपया पैसा सब सामग्री सेवा के लिए, ये भगवान ने कृपा कर यह शरीर दिया है, तुम ऐसा त्याग करो। भगवान ने कैसी कृपा करी दिया, भगवान ने त्याग करो बुद्धि जाते बहुत पे अपना ही वो शरीर फिर विदेश कृपा है। अरे मुक्ति करने के लिए दिया है, तुम्हारे कल्याण करने के लिए दिया है, दूसरा सेवा में लगाओ। इस बार शरीर को सूर भी अपने ले रही है, सूर कार्य करता है और सूक्ष्म चिंतन करता है और कारण स्थिरता करता है, तो स्थिरता भी अपने लिए नहीं है, समाधि भी अपने लिए नहीं है, चिंतन भी अपने लिए नहीं है और क्रिया और पदार्थ भी अपने लिए नहीं है। सूर्य में क्रिया और पदार्थ है, पदार्थ उत्पत्ति विनाश होता है, क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है, तो ये नाशवान है। ये सब शैली के साथ है, ये सब सेवा की सामग्री है। सेवा के सामने विभाग ही अलग है और अपने क्षेत्र का विभाग अलग है। ये विभाग मिला हुआ है, सब छूट जाएगा। यही धन में एक कोड़ी साथ रहेगी नहीं, चीज कोई साथ रहेगी, रत्ती पर भी साथ चले। अपने हो तो अपने है ही, भगवान अपना है साथ चलता है। ये खास बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।